Uit en over Israël. Zo is het net. Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws Netanyahu in de Verenigde Naties. Iran dreigt Israël en de koning van Togo is een oplichter. Maar nu eerst muziek. Donderdag heeft premier Benjamin Netanyahu de vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Het was een indrukwekkende vergadering met een indrukwekkende speech. En waarbij hij aanvankelijk zegt van, er gaan dingen veranderen. En ik heb hier jarenlang gestaan en een tirade tegen de VN afgestoken. Maar het gaat veranderen. Maar voordat hij bij de inhoud van die verandering komt, dan somt hij nog wel even op wat er allemaal is misgegaan in de Verenigde Naties. En met de leden uiteraard die altijd weer tegen Israël stemden. En daarna gaat hij verder over de positieve verandering die hij ziet ten aanzien van Israël. Laten we eerst maar eens gaan luisteren naar een fragment van deze toespraak. Mr. President, ladies and gentlemen. What I'm about to say is going to shock you. Israel has a bright future at the UN. Now, I know that hearing that from me must surely come as a surprise. Because year after year, I've stood at this very podium and slammed the UN for its obsessive bias against Israel. And the UN deserved every scathing word for the disgrace of the General Assembly that last year passed 20 resolutions against the Democratic State of Israel and a grand total of 3 resolutions against all the other countries on the planet. Israel 20, rest of the world 3. And what about the joke called the UN Human Rights Council, which each year condemns Israel more than all the countries of the world combined? As women are being systematically raped, murdered, sold into slavery across the world, which is the only country that the UN's Commission on Women chose to condemn this year? Yep, you guessed it, Israel. Israel, where women fly fighter jets, lead major corporations, head universities, preside twice over the Supreme Court, and have served as Speaker of the Knesset and Prime Minister. And this circus continues at UNESCO. UNESCO, the UN body charged with preserving world heritage. Now, this is hard to believe, but UNESCO just denied the 4,000-year connection between the Jewish people and its holiest site, the Temple Mount. That's just as absurd as denying the connection between the Great Wall of China and China. Ladies and gentlemen, the UN, begun as a moral force, has become a moral farce. So when it comes to Israel at the UN, you'd probably think, nothing will ever change, right? Well, think again. Think again. En dat betekent, dat had je gedacht. Tot zover het betoog van premier Netanyahu. Het geheel duurt ruim 40 minuten. En u kunt dat terugvinden op YouTube. Maar dan is natuurlijk wel de voorwaarde dat u het Engels goed beheerst om dit te kunnen volgen. En de laatste woorden van Netanyahu, think again, dat betekent zoveel als dat had je gedacht. We gaan nu ook naar de Nederlandse verklaring van zijn woorden luisteren. En daar waar hij stopt met think again, daar ga ik nog even verder om nog een deel van de essentie van zijn betoog te laten horen en u daarin te delen. En tegelijk ga ik geen 40 minuten volmaken, want dan zou dat helemaal programmavullend zijn. En er zijn nog meer artikelen die ook de aandacht verdienen in deze aflevering. Geachte voorzitter, beste dames en heren. Wat ik nu ga zeggen zult u versteld doen staan. Israël heeft een geweldige toekomst bij de Verenigde Naties. En ik weet dat als u dat uit mijn mond hoort, dat dat zeker een verrassing zal zijn, want jaren achtereen heb ik dit podium betreden om de Verenigde Naties te weerstaan voor zijn obsessieve vooringenomenheid tegen Israël. En de VN verdiende ook ieders geldwoord. Voor de schande van deze vergadering, waarin het afgelopen jaar 20 resoluties tegen het democratische Israël de revue passeerden, tegen slechts 3 tegen alle andere landen op deze planeet. Israël 20, rest van de wereld 3. En wat dan te zeggen van die slechte grap die de Mensenrechtenorganisatie van de VN heet, die elk jaar opnieuw Israël veroordeelt, meer dan alle andere landen van de wereld bij elkaar. Waar vrouwen stelselmatig zouden worden verkracht, vermoord, verkocht als slavinnen over de hele wereld. Het enige land dat de Commissie van de Belangen van de Vrouwen van de VN het afgelopen jaar heeft verkozen om te veroordelen? Ja, u raadt het al, Israël. Israël, Israël waar vrouwen piloot zijn in gevechtsvliegtuigen, die grote organisaties leiden, hoofd zijn van universiteiten, tweemaal president zijn van het Hoge Rechtshof, voorzitter zijn van de Knesset en van de premier. En dit circus zet zich voort bij de UNESCO. UNESCO, onderdeel van de Verenigde Naties, dat belast is met het behoud van het werelderfgoed. Het volgende kun je je maar moeilijk voorstellen, maar UNESCO heeft kort geleden de 4000 jaar oude verbinding van het Joodse volk ontkend met hun meest heilige plaats, namelijk het Tempelplein. En dat is net zo absurd als het ontkennen van de relatie met de grote Chinese muur en China. Beste dames en heren, de Verenigde Naties die ooit begonnen zijn als een moreel kompas, is nu verworden tot een morele farce. Dus als we het binnen de VN over Israël hebben, zal de opvatting gelden dat er nooit iets zal veranderen. Maar dat had je gedacht. Weet u, alles zal veranderen. En veel sneller dan u denkt. En de veranderingen zullen plaatsvinden in deze zaal. Omdat thuis uw regeringen bezig zijn heel snel hun houding ten aanzien van Israël te veranderen. En dat zal tevens snel de wijze waarop u nu uw stem uitbrengt tegen Israël veranderen. Steeds meer landen in Azië en Afrika en ook Latijns-Amerika zien Israël steeds vaker als hun potentiële partner. Een partner in het bestrijden van het terrorisme van vandaag en een partner in het ontwikkelen van de technologie van morgen. Israël heeft nu met meer dan 160 landen diplomatieke betrekkingen. Dat is een meer dan verdubbeling ten opzichte van 30 jaar geleden toen ik hier nog voor u stond als ambassadeur. En deze banden worden met de dag breder en sterker. De waardering van wereldleiders neemt sterk toe voor het gegeven dat Israël een sterke natie is met een van de beste inlichtingendiensten op aarde. En dat vanwege onze ongeëvenaarde ervaring en bewezen competenties in het bestrijden van terrorisme. Veel van uw regeringen vragen ons om hulp om uw land veilig te maken. Veel van uw regeringen vragen ons om hulp vanwege onze vindingrijkheid in land- en tuinbouw, in gezondheidszorg, in watermanagement en internet en in het verbinden van grote hoeveelheden dataverbindingen en kennistechnologie. Deze samensmelting verandert onze wereld op grote schaal. U mag het volgende overwegen. Israël loopt in de wereld voorop in het verwerken van afvalwater. Wij recyclen ongeveer 90% van ons afvalwater. En hoe opmerkelijk is dat nu? Nou, als je dit vergelijkt met nummer 2 op de lijst, die slechts 20% van zijn afvalwater hergebruikt, is Israël een grootmacht op het gebied van water. Dus als u een dorstig land kent, en die kent u, dan kunt u zich geen betere bondgenoot voorstellen dan Israël. En wat te denken van technologieën voor fraudebestrijding? Dat is een zaak waar iedereen mee te maken heeft. Het aandeel van Israël in de wereldbevolking is maar 1 promiel. Terwijl wij het afgelopen jaar wereldwijd verantwoordelijk waren voor 20% in het internetfraudeonderzoek. Dit getal moet u maar even verwerken. In internetveiligheid presteert Israël fabuleus 200 keer zijn numerieke aandeel in de wereldbevolking. Dus Israël is wereldwijd ook een internetgrootmacht. Internetcriminelen hebben het voorzien op uw banken, op uw vliegtuigen, uw energiecentrales en wat er nog meer aanval toe te voegen. Israël kan u essentiële hulp bieden. Regeringen veranderen hun houding ten aanzien van Israël, omdat ze weten dat Israël hen kan helpen om hun bevolking te beschermen. Hen kan helpen in voedselvoorziening. Hen kan helpen bij het geven van een beter leven. Afgelopen zomer had ik een ongelofelijke gelegenheid om deze veranderingen zo glashelder op mijn netvlies te zien tijdens een onvergetelijk bezoek aan 4 Afrikaanse landen. Dit is voor het eerst in decennia dat een Israëlische premier deze landen heeft bezocht. Later vandaag ben ik in de gelegenheid om met 17 Afrikaanse leiders te spreken. We gaan het erover hebben hoe Israël met zijn technologieën hen kan helpen om hun land ten goede te veranderen. In Afrika zijn zaken aan het veranderen. Nou, en met dit betoog en met dit fragment van wat Netanyahu verteld heeft wil ik graag besluiten. Maar dit is een heel bijzonder fragment wat u nu gehoord heeft. 40 minuten, beginnend met de retoriek tegen de VN, vervolgens een stuk samenwerking. En dan denk ik bij mezelf, hoe nu verder vanuit Bijbels perspectief? Want wat we hier zien is dat Netanyahu twee situaties schetst. Hij schetst namelijk eerst de situatie van vorig jaar, dat er een onevenredig groot aantal moties, voorstellen tegen Israël zijn aangenomen. Namelijk 20 tegen het kleine landje Israël en dan vervolgens maar 3 resoluties tegen andere landen in de rest van de wereld. Maar de andere situatie die hij schetst is dat wereldleiders toenadering zoeken. Toenadering vanwege hun technologische kwaliteiten. Toenadering vanwege hun watermanagement. Toenadering vanwege hun digitale technieken. Toenadering, noem het maar op. Israël staat in het middelpunt van belangstelling. Daar waar het om situaties gaat die de posities van wereldleiders verbeteren, maar ook tegelijkertijd van de bevolking. En dan denk ik bij mezelf, hey, eerst tegen Israël, nu voor Israël, met Israël. Het lijkt erop dat er nu een situatie komt van vrede, vrede, vrede. En dan lees ik met u 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 6. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zal overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. En zo zien we dat alles samenvalt voor de komst van de Messias. En zien wij uit naar de dag dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En het Joodse volk met de rest van de wereld zal zeggen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, Yeshua HaMashiach. De wereld kan niet volharden dat zij gelooft dat zij de bouw van kassen in Gaza financiert. Aldus Danny Danon, de ambassadeur van Israël in de VN. Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, kondigde vorige week maandag een diplomatiek offensief aan om te voorkomen dat de internationale financiële hulp aan de Palestijnen in handen blijft vallen van Hamas. In gesprek met verslaggevers op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York haalde Danon herhaalde gevallen aan van humanitaire hulp die worden weggesluist voor de bouw van de terreurinfrastructuur van Hamas. De VN en andere internationale organisaties moeten onmiddellijk stoppen met de exploitatie van hun fondsen en middelen door Hamas, zei Danon. We zullen niet eerder ophouden totdat de VN en andere hulporganisaties beginnen met het traceren van iedere dollar die de Gazastrook binnenkomt. Danons toelichting viel samen met de jaarlijkse donorconferentie voor de Palestijnse autoriteit en kwam een maand nadat een Palestijnse werknemer van World Vision NGO en een Palestijnse werknemer van Development Program van de VN in Gaza schuldig werden bevonden van het doorsluizen van aanzienlijke hoeveelheden aan ontvangen middelen naar Hamas. Israël is erg blij met de bijdrage van landen die hulp bieden en hecht veel belang aan deze inspanningen, zegt Danon. Danon merkte ook op dat hij de VN-secretaris Ban Ki-moon om hulp heeft gevraagd bij het creëren van manieren om toezicht te kunnen houden om dergelijk terugkerende transacties te voorkomen. Maar vanuit Bans kantoor kwam TAPIS, Press Service, TPS, het bericht binnen dat het systeem ter plekke al voldoende controle-instrumenten heeft. De VN heeft allerlei waarborgen op de route van al het geld voor steun dat ze overmaakt naar Gaza en elders, meldde een medewerker van het kantoor van Ban Ki-moon via een e-mail aan de nieuwssite TPS. We zullen doorgaan met het onderzoek en zullen overeenkomstig de uitkomsten reageren. Danon heeft ook contact opgenomen met World Vision, UNRWA, het Rode Kruis, USAID, Amid East, Mercy Corps, internationale orthodox-christelijke liefdadigheidsinstellingen, de EU Humanitaire Hulp en Development Department, ECHO, Duitslands Internationale Hulporganisatie GIZ en de Noorse Raad voor Vluchtelingen, om ze allemaal te vragen hun interne toezicht bij het verlenen van humanitaire hulp kritisch te blijven volgen en te verbeteren. Danon drong aan met De internationale gemeenschap kan niet blijven geloven dat het de bouw van kassen financiert, terwijl het geld rechtstreeks richting Hamas gaat, die het aanwendt voor het graven van tunnels en de aankoop van wapens. Wat in dit bericht opmerkelijk is, is dat er erkenning is voor het probleem Gaza/Hamas en tegelijkertijd wordt volgehouden dat ze precies weten waar hulpmiddelen en gelden naartoe gaan. Dat is toch wel een hele aperte leugen in het nadeel van Israël. En we gaan weer even luisteren naar muziek. Muziek van Faith Yesner. Israël overspoeld met brieven aan God. Het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashanah, staat voor de deur en de jaarlijkse tsunami van brieven aan God is weer begonnen. De Israëlische posterijen ontvangen zakken vol brieven uit de hele wereld, maar ook van Israëlische burgers. Het adres is onbekend, dus waar gaan die brieven naartoe? In de eerste plaats naar de afdeling onbestelbaar, waar ze apart worden bewaard. Twee keer per jaar krijgt de rabbijn van de Kotel, de klaagmuur, Shmuel Rabinovich, de brieven en zorgt ervoor dat zij in spleten tussen de stenen van de heilige plaats worden geschoven. De praktijk om briefjes in de spleten van de Kotel te schuiven dateert, voor zover bekend, uit het begin van de 18e eeuw en komt voort uit een Joodse traditie die stelt dat de goddelijke aanwezigheid bij de Kotel verblijft. Alles bij elkaar, de brieven die per post worden gestuurd, de brieven die per e-mail worden verzonden en de briefjes die mensen zelf achterlaten, gaat het om meer dan 1 miljoen brieven per jaar. Twee keer per jaar worden de briefjes uit de muur gehaald en begraven op de Olijfberg. Dit omdat de briefjes als gebeden worden beschouwd en vaak ook citaten uit de Hebreeuwse Bijbel bevat. Afgelopen maand bezorgde de directeur van de Israëlische posterijen, Dan Goldstein, honderden van deze brieven persoonlijk bij rabbijn Rabinowitsch, opdat deze de wens van de afzenders in vervulling kon doen gaan. Er waren brieven bij uit de Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, China, Rusland, Kazachstan en Nigeria. Met de hoge feestdagen voor de deur zal het in de komende weken alleen nog maar drukker worden voor de posterijen en voor Rabinowitsch. Overigens is het niet nodig om een papieren brief te sturen. Op de website Kotel, Send a Note, kun je een boodschap achterlaten die vervolgens wordt geprint en dan met de andere brieven in de spleten van de Kotel wordt achtergelaten. Israëlisch gevechtsvliegtuig schiet drone van Hamas boven Gaza uit de lucht. Straaljagers van de Israëlische luchtmacht hebben dinsdagmiddag een door Hamas bestuurde drone boven de Gazastrook neergehaald, zo melden de IDF. De drone vloog boven de kust van Gaza toen de IAF, de Israeli Air Force, gericht schoot en deze drone neerhaalde. Een drone is een onbemand vliegtuig met 4 propellers met radiografische besturing, waar een hoogresolutie camera aan vastzit, die draadloos videobeelden en foto's naar de grond kan sturen. Hamas was dus bezig om Israëlisch grondgebied vanuit de lucht te verkennen. Een woordvoerder van de IDF zei dat de drone al door de IAF was waargenomen vanaf het moment dat zij ze opsteeg vanaf de Gazastrook. De IDF zal een schending van zijn luchtruim nooit toelaten en streng optreden tegen schendingen door dergelijke acties, voegde het leger eraan toe. De drone was slechts een paar minuten in de lucht toen de IAF hem uit de lucht schoot, hoewel het niet het Israëlische luchtruim heeft bereikt, zo meldde de Times of Israel. Nadat de drone was geraakt is deze neergestort in de Middellandse Zee, aldus het leger. Hamas staat erom bekend dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van mogelijkheden met drones en in het bijzonder in de afgelopen 2 jaar zijn luitenant-kolonel Peter Lerner woordvoerder van de IDF. Afgelopen juni crashte een onbemand vliegtuig, een UAV, in Israël nadat het vanuit de Gazastrook was gelanceerd. De militaire vleugel van Hamas beweerde verantwoordelijk te zijn en stelt dat ze begonnen zijn met het uitvoeren van meerdere onbemande vluchten om tot diep in Israël speciale taken uit te voeren. Tijdens Operation Protective Edge in juli 2014 werd een drone, die vanuit Gaza ook was gelanceerd, neergeschoten toen deze het Israëlische luchtruim had bereikt. In december van datzelfde jaar heeft de militaire tak van Hamas nog een drone gelanceerd voor de vlucht naar Israël, waardoor Israël de identificatie van haar gevechtsvliegtuigen vanaf toen onherkenbaar heeft gemaakt. De blokkade van Gazastrook zorgt ervoor dat het voor Hamas moeilijk is om de hand te leggen op wapens en op materialen die voor terreuraanvallen kunnen worden gebruikt, maar de groep is inmiddels zeer bedreven in het smokkelen. Een poging om stiekem een zending van drones, vermomd als speelgoed, afgelopen februari in Gazastrook te krijgen, werd door de Israëlische veiligheidstroepen bij de grens onderschept. De bestelwagen had meerdere drones in verschillende vormen en maten aan boord. Ze waren allemaal uitgerust met camera's. Het ministerie van Defensie zei dat Hamas waarschijnlijk van plan was om de drones te gebruiken voor spionagedoeleinden op Israëlische militaire acties. Accepteer Palestina of zie jezelf geconfronteerd met een poel van haat, zo waarschuwt de Jordaanse koning Israël. Tijdens zijn spreekbeurt in de algemene vergadering van de Verenigde Naties beschuldigt Abdullah van Jordanië de Joodse staat ervan een poging te ondernemen om de status quo van de Tempelberg te wijzigen. Koning Abdullah van Jordanië waarschuwde Israël dinsdag dat zij zich zouden bevinden in een poel van haat als het niet een Palestijnse staat zou erkennen, terwijl hij ook islamitische terroristen veroordeelde vanaf het spreekgestoelte van de Verenigde Naties. Terwijl Abdullah in New York sprak op de algemene vergadering van de VN, had hij het over het belang van vrede tussen Israël en de Palestijnen, terwijl hij het voortdurende conflict aanwees als oorzaak voor de blijvende onrust in de regio. Geen onrecht heeft meer bittere vrucht verspreid dan de ontkenning van de Palestijnse staat. Ik denk dat een vrede een bewuste keuze is, zei de koning. Israël moet nu de vrede omhelzen voordat ze belandt in een poel van haat in de regio. Met slechts vermelding van de christelijke en islamitische band met Jeruzalem en de heilige plaatsen, beschuldigde Abdullah Israël ervan een poging te doen om de identiteit van de stad te veranderen. Als bewaarder van de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem zal ik mij blijven inzetten om deze plaatsen te beschermen en zal ik van mij laten horen bij alle schendingen van hun heiligheid met inbegrip van alle pogingen tot tijdelijke en ruimtelijke verdeling van de Al-Aqsa-moskee, zo zei hij. Israëlische functionarissen hebben herhaaldelijke beschuldigingen door Palestijnse en Jordaanse functionarissen verworpen die wijzen op het voornemen om het Joodse gebed toe te staan op de Tempelberg of het wijzigen van de status quo met betrekking tot de heilige plaats. De spanningen met betrekking tot dit gebied, dat beschouwd wordt als de meest heilige plaats in het Jodendom en de derde meest heilige plaats in de islam, hebben vaak geleid tot oplaaien van geweld. Abdullah begon zijn toespraak met een lang en hartstochtelijk pleidooi aan de wereld om onderscheid te maken tussen de islam en terrorisme, waarvan hij beweerde dat er geen relatie was met deze religie. Hij kleineerde islamitische terroristen die, volgens de koning, de prestaties van onze voorouders willen uitwissen en die de menselijke beschaving willen wegvagen en ons terugbrengen naar de situatie van de duistere eeuwen. Abdullah en de hoofdstroming binnen de islam hebben duidelijk afstand genomen van terroristische organisaties. Laat ik duidelijk zijn dat deze radicale misdadige groeperingen niet bestaan in de marge van de islam, maar staan er volledig buiten. Dus duiden wij hen aan als Ghawarij, verbannen van de islam. Hij had kritiek op zowel degenen die zich niet bezighouden met het op zijn merites beoordelen van de oorlogen tegen het islamitische terrorisme en tegen degenen die zonder onderscheid alles moslims stigmatiseren. Hoe kunnen we effectief zijn in deze strijd als we nog niet duidelijk hebben omschreven wie de vijand is, aldus de koning? Wie vecht er met ons en tegen wie vechten wij? En zo ziet u dat zelfs een buurland als Jordanië zich openlijk uitspreekt tegen Israël. En Israël bedreigt met een poel van haat. En als dit nou islam is, een poel van haat, hoe kun je dan zeggen dat je jezelf niet vereenzelvigt met terrorisme, dat je daar afstand van neemt, terwijl je aan de andere kant die poel van haat gewoon durft te verdedigen als Israël niet die Palestijnse staat zou erkennen? Ik geloof niet in een vreedzame islam. Nieuwe Iraanse bedreigingen tegen Israël. We zullen van Tel Aviv en Gaifa een puinhoop maken. Iran toonde op woensdag nogmaals dat de vijandelijkheden tegen Israël niet afgenomen zijn sinds de nucleaire overeenkomst die vorig jaar tot stand kwam met 6 wereldmachten. Reuters meldde dat een banner op de zijkant van een vrachtwagen een directe bedreiging bevatte voor de Joodse staat. De vrachtwagen waarop deze nieuwe Iraanse lange afstandsraket met de naam Zolfakar lag, reed in een militaire parade in Teheran. Op de banner stond: als de leiders van het sionistische regime ook maar één fout maken, dan zal de Islamitische Republiek, Tel Aviv en Gaifa in puinhopen veranderen. De parade die werd gehouden ter gelegenheid van de 36e verjaardag van de Iraakse invasie van de Islamitische Republiek in september 1980, toonde ook andere wapensystemen, inclusief het geavanceerde Russische S-300 afweersysteem. Zoals gemeld werd door The Allgemeiner heeft Iran onlangs de S-300 opgezet bij de Fordo kerninstallatie ten zuiden van Teheran. Op de parade van woensdag riep majoor-generaal Mohammed Ali Jafari, commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde, de VS op om zijn strijdmachten terug te trekken uit de regio rond de Persische Golf. Wij vertellen de Amerikanen dat het beter is dat het geld en de rijkdom van het Amerikaanse volk niet mag worden verspild aan hun ongepaste en schadelijke aanwezigheid in de Persische Golf, aldus het citaat. Bovendien legde het Iraanse regime aan persbureau Tasnim uit dat Jafari Amerika bespot door te zeggen: als ze hun bereik willen uitbreiden en zich in het avontuur willen storten, moeten ze maar naar de Bay of Pigs gaan. En daarmee verwijst hij naar een mislukte invasie van de VS op Cuba in april 1961 die tot doel had om het communistische regime van Fidel Castro omver te werpen. Zoals gemeld door de Allgemeiner heeft een keur aan Iraanse topfunctionarissen onlangs zich uitgesproken tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Persische Golf. Vorige week noemde al-Shamkhani, de secretaris van de opperste Nationale Veiligheidsraad van Iran, de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio ongewenst en illegaal. Ook de commandant van de Revolutionaire Garde, admiraal Ali Valdavi, waarschuwde vorige week dat Amerikaanse strijdkrachten de Persische Golf moeten verlaten voordat problemen ontstaan. Zoals eerder gemeld werd een kustpatrouilleschip van de Amerikaanse marine gedwongen koers te veranderen nadat een aanvalsvaartuig van het korps van de Revolutionaire Garde op 100 meter afstand was genaderd in de Persische Golf. Dit was het 4e incident in een maand tijd. Anderhalve week geleden dreigde Iran om 2 surveillerende vliegtuigen van de Amerikaanse marine neer te schieten die boven de Persische Golf vlogen, in de buurt van het Iraanse luchtruim. Tja, als Amerika zich zo laat intimideren door Iran dat wapens krijgt van Rusland en Amerika een bondgenoot is van Israël, wat zegt dat dan over de tijd waarin we leven en de Bijbel spreekt over het gevaar uit het noorden? En zo gaan we weer even muziek draaien. En het volgende bericht bevat zowel komische, maar ook droevige elementen. Ambassade van de Verenigde Staten stuurt manden met wijn van kolonisten. Zoals elk jaar stuurde de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv ter gelegenheid van Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, cadeaumanden naar verschillende Israëlische organisaties. Maar deze keer maakte de ambassade een voor de VS nogal pijnlijke vergissing. In de manden met relatiegeschenken, die onder andere aan de linkse organisatie Shalom Achshav, Vrede Nu, een uitgesproken tegenstander van Joodse nederzettingen, werd gestuurd, zat een fles wijn uit een van de kolonisten nederzettingen. Nou, u begrijpt wel dat kolonisten tussen aanhalingsteken staat, uit het gebied van Judea Samaria. En dat gaat natuurlijk regelrecht in tegen het officiële standpunt van de Verenigde Staten betreffende de Joodse nederzettingen. De geschonken wijn, een Dolev Cabernet Sauvignon, was afkomstig uit de wijnkelders van Michor Adumim. Alle andere producten uit de manden kwamen van plaatsen binnen de Groene Lijn. Bij de organisatie Shalom Achshav begreep men dat het een vergissing van de ambassade was geweest. Ook andere linkse organisaties zoals B'Tselem en mensenrechtenorganisaties hebben de cadeaumanden met wijn ontvangen. De Amerikaanse ambassade bevestigde de fout en legde uit dat zij de cadeaumanden hebben gekocht van een handelaar zonder de herkomst van elk product afzonderlijk te controleren. Er werd op gewezen dat het in geen geval om een verandering in de houding van de Verenigde Staten tegenover de Joodse nederzettingen ging. De al jaren bestaande houding van de VS ten opzichte van de nederzettingen is bekend. En die is dus inderdaad uitgesproken negatief. Maar hoe kan het dan toch dat de hele wereld zegt, ja, maar het zijn bezette gebieden. Terwijl wij christenen, wij gelovigen uit de volkeren al jaren zeggen, hoezo, dit zijn Judea en Samaria. Dit zijn God gegeven gebieden aan de Israëlieten. En hoe kan het dan toch dat intern in het land er zoveel verdeeldheid bestaat. En wel met name aan de linkse zijde. Ja, voor mij is dat wel duidelijk, want links heeft niks met God. Dus links heeft ook niks met het land. Totdat de God van Israël zelf ingrijpt en hen de ogen opent. En voor het volgende bericht heb ik hulp ingeschakeld bij het uitspreken van de naam van de plaats waar een opgraving heeft plaatsgevonden. En ik kwam er zelf even niet uit in het bericht op Messia Nieuws. Dus ik heb een vriendin in Israël ingeschakeld die in Leeuwarden is geboren, maar al heel lang in Israël woont. Dus haar Nederlands is niet zo heel goed meer. Maar ze helpt me wel fantastisch met de uitspraak van de naam van de opgraving die ik in het volgende artikel ga gebruiken. Chorbat Kaifa, want Chorba is a place that was built but was destroyed. Ik zoek er wel op wat het betekent. En Kaifa is de naam, maar je hebt nog een naam daarvoor. Je hebt ook Mivtzar Ela, dat is hetzelfde plek. Mivtzar is dan een gebouw, een beetje oud van de oude tijd. En Ela is ook de naam van de valley waar David tegen Goliath was. Dus Mivtzar Ela of Chorbat Kaifa. Dus voor de lengte van het komende artikel kan ik Chorbat Kaifa wel onthouden. Schatten uit Chorbat Kaifa, Bijbelse stadopgravingen. Het Bijbelland Museum Jeruzalem opent op 5 september een tentoonstelling over Chorbat Kaifa. De plek is in de afgelopen jaren bekend geworden omdat de opgravingen lieten zien dat de Judeërs in de 10e eeuw voor Christus versterkte steden konden bouwen. Dat brengt de theorie aan het wankelen dat koning David en koning Salomo slechts kleine vorsten waren of helemaal niet zouden hebben bestaan, zoals sommige archeologen hebben gezegd. Chorbat Kaifa is slechts te bereiken via stoffige paden die langs rotsen, struiken en bomen voeren. Vanaf de top van de heuvel zijn de ruïnes te zien van wat vroeger een stad moet zijn geweest van 2,3 hectare. Archeoloog Sa'ar Ganor van de Israëlische Oudheidkundige Dienst ontdekte hier in 2005 gebouwen uit de ijzertijd. En die dateren dan van 1200 tot 587 voor Christus. Dat was voldoende reden voor nader onderzoek. Hij en professor Jozef Garfinkel van het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem verrichten er met de hulp van studenten in de jaren 2007 tot 2013 opgravingen. Ook een team onder leiding van professor Michael Hazel van de Southern Adventist University van Tennessee werkte hier aan mee. De stad lag tussen twee andere steden in. 2 kilometer naar het westen ligt een tel, een heuvel, die de meeste wetenschappers identificeren met Azeka. En een halve kilometer naar het zuidoosten ligt Gerbet Shuaika, waarschijnlijk het Bijbelse Socho. In 1 Samuel 17 vers 1 lezen we dat de Filistijnen zich verzamelden in het kamp Ephes Damim tussen Socho en Azeka. Het woord Ephes betekent hoek en Damim betekent bloed. Garfinkel denkt dat dit het bloedige gebied was waar de Israëlieten en de Filistijnen oorlog voerden. De stad lag in de Elaf-vallei of de Vallei van de Eiken. Dat was de streek waar het laagland van de Filistijnen en het bergland van de Judeërs aan elkaar grenzen. 12 kilometer verderop ligt Tel Tzafit. Daar bevinden zich de ruïnes van de Filistijnse stad Gat, waar de reus Goliath vandaan kwam. De stad was omgeven door een zware muur met twee grote poorten. Garfinkel geloofde ook dat het ging om de stad Zaaraim, wat twee poorten betekent. Volgens 1 Kronieken 4 vers 31 lag dit in het gebied van David. De stad werd slechts 30 of 40 jaar bewoond. Waarom de bewoners wegtrokken is onbekend. Mogelijk was dat vanwege oorlogen met de Filistijnen. In latere tijden woonden er ook opnieuw mensen op de heuvel. De stadspoorten waren zwaar. Het fundament bestond uit een 8 ton zware steen die mogelijk ter plekke werd uitgehouwen. De stadsmuur bestond uit twee muren die parallel aan elkaar liepen. In de oudheid vulden de mensen die met stenen, zodat ze dik en sterk werden. In Gubat Kaifa bleken er echter holle ruimtes tussen beide muren te zitten. De bewoners die hun huizen tegen de muren bouwden, gebruikten die ruimte als extra kamer. Het ging hoogstwaarschijnlijk niet om een stad van de Filistijnen. De onderzoekers vonden namelijk geen botten van varkens. Het Filistijnse aardewerk ontbrak vrijwel geheel. Het ging hoogstwaarschijnlijk niet om een stad van de Filistijnen. De onderzoekers vonden namelijk geen botten van varkens. Het Filistijnse aardewerk ontbrak vrijwel geheel. Varkensbeenderen en grote voorraden aardewerk werden wel gevonden in Filistijnse steden zoals Gat, Ashkelon en Ashdod. Ook vonden de onderzoekers een potscherf met een inscriptie. Het bleek uiterst moeilijk het schrift te ontcijferen, maar waarschijnlijk ging het om een variant van het Proto-Hebreeuws. Garfinkel liet de olijfpitten die zijn teams vonden onderzoeken door de Universiteit van Oxford met de koolstofmethode. Het onderzoek toonde aan dat de pitten dateren uit 1050 tot 969 voor Christus. Dit kan uit de tijd van koning David of koning Saul zijn, zei Garfinkel. Het is dus aannemelijk dat de Judeërs onder Saul of David in staat waren versterkte steden te bouwen. Het was een tijdperk van grote veranderingen die volgens Garfinkel gepaard gingen met bloedvergieten. De mensen verlieten het land en begonnen sterke steden te bouwen. Daar waren weer vorsten voor nodig en die raakten slaags met elkaar. Het Bijbellanden Museum, in het Engels bekend als Bijbellands Museum, brengt bij de expositie In de Vallei van David en Goliath de stad en omgeving tot leven. Animatiebeelden suggereren dat het om een mooie, fraaie, afgewerkte stad ging. Kaarten laten zien waar de stad precies in het landschap lag. De voorwerpen zijn afkomstig uit de ruïnes, de gebouwen, de poorten en woonhuizen. De bezoekers krijgen ook tempeltjes van circa 20 of 30 centimeter hoog. Deze duiden erop dat de bewoners mogelijk een afgod in huis hadden. Opvallend is dat de kleine tempels dezelfde decoraties hadden die de Bijbel geeft van de tempel van Salomo en zijn plaats in Jeruzalem. Het museum laat ook een model zien van een huis dat tegen de stadsmuur was gebouwd. Op de binnenplaats stond de grote steen rechtop. Dat was de zogeheten gewijde paal. Ook laat het museum een belangrijke gedenksteen uit Tel Dan zien, die het te leen heeft gekregen. De inscriptie uit circa 800 voor Christus somt de overwinningen op die een Aramese koning, waarschijnlijk Hazael, heeft behaald op tientallen koningen. Ook de koning van Israël en diens bondgenoot, de koning van het huis van David, verschijnen in de rij. Het betreft de eerste vondst die verwijst naar koning David, buiten de Bijbel om. De steen is belangrijk omdat deze het Bijbelse verhaal bevestigt dat er een dynastie van David bestond. Heerlijke muziek van Paul Wilbur. Dance. Dance with me. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering Frontline Israël. Ik hoop dat het nieuws u geboeid heeft. We hebben ons best weer veel gedaan. Ik wil nog besluiten met een laatste bericht. En dat is als Trump toevallig dan de nieuwe Amerikaanse president wordt. Hij gezegd heeft dat hij gelooft in een ongedeeld Jeruzalem. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb al vaker politici gehoord die naderhand toch hun belofte weer introkken of er toch net iets anders tegenaan keken. We zullen zien. Voor nu, God zegen en zijn shalom toegewenst. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Hallelujah, Lord God Almighty. Hallelujah, Yeshua is King. Blow a trumpet in Zion, sound it on the mountain. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Thank you. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 19-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een celstraf omdat hij plannen had om zich